nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 4 maja. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Policjant zginął podczas interwencji w Raciborzu. Napastnika zatrzymano. Nowych zakażeń koronawirusem niespełna 2300. Zmarło 28 osób z COVID-19, informuje resort zdrowia. Muzea, galerie i centra handlowe znów otwarte. W Raciborzu zginął policjant. Był na służbie. Do tragedii doszło w trakcie interwencji, informuje rzeczniczka śląskiej policji Aleksandra Nowara. Na ulicy Chełmońskiego policjanci oznakowanym radiowozem mundurowani. Po zgłoszeniu o mężczyźnie, który być może prowadzi samochód pod wpływem alkoholu, policjanci zatrzymali ten samochód i podczas wykonywania czynności mężczyzna użył broni, strzelając do policjanta. Policjant był reanimowany na miejscu, niestety w wyniku odniesionych obrażeń zmarł. Napastnik został zatrzymany, trafił do szpitala. Policja ustala szczegóły zdarzenia. 2296 nowych zakażeń koronawirusem i 28 zgonów to dane epidemiczne resortu zdrowia z ostatniej doby. Najwięcej infekcji, ponad 350, wykryto na Śląsku i na Mazowszu, prawie 300. W całym kraju wykonano 31 tysięcy testów na obecność wirusa. Pierwsi pacjenci po COVID-zie rozpoczną dziś specjalistyczną rehabilitację w szpitalu MSWiA w Złocieńcu w zachodniopomorskim. Wiceszef Sejmowej Komisji Zdrowia Czesław Hoc mówi, że program terapii przygotowali pracownicy szpitala. Zainteresowane są nim inne ośrodki. 10 już takich placówek zgłosiło swój akt do rehabilitacji pokojowej o profilu psychologiczno-psychoterapeutycznym i neurologicznym. Pierwsze oczywiście otwieramy w Złocieńcu. Bezpłatne turnusy potrwają od 2 do 6 tygodni. Finansuje je Narodowy Fundusz Zdrowia. Znika część obostrzeń. Najmłodsi z klas 1-3 podstawówek uczą się od dziś stacjonarnie. Możemy odwiedzać galerie sztuki i muzea. W obiektach obowiązuje limit 1 osoba na 15 m². Dyrektor Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski mówił na antenie Polskiego Radia 24, że Polacy są spragnieni kontaktu z żywą kulturą. Pamiętamy z grudnia te wielkie kolejki, które zachęcały wszystkich, żeby wejść do tych instytucji, bo trzeba powiedzieć, że w danych z 2019 roku i 2020 instytucje muzealne były bardzo chętnie odwiedzane przez Polaków. Publiczność jest zgłodniała koncertów, wyjść plenerowych, animacji w przestrzeni. Te wszystkie działania, myślę, że one się pojawią. Od 15 maja na otwartych przestrzeniach będą mogły funkcjonować kina i teatry. 2 tygodnie później placówki te będą mogły przyjmować widzów wewnątrz. Rosyjskie MSZ nie przedłuży akredytacji korespondentowi Telewizji Polskiej. To odpowiedź Moskwy na decyzję polskich władz, które w marcu wpisały reportera rosyjskiej telewizji państwowej na listę osób niepożądanych. Przedstawiciele kierownictwa służb prasowych rosyjskiego MSZ przekazali korespondentowi Telewizji Polskiej swoją decyzję ustnie. Wiza służbowa Tomasza Jędruchowa wygasa 1 września i najpóźniej tego dnia powinien on opuścić Rosję, w której kierował placówką korespondencką Telewizji Polskiej od 2016 roku. Decyzja rosyjskiego MSZ jest związana z wpisaniem przez władze Polski reportera rosyjskiej telewizji państwowej na listę osób niepożądanych. Polska dyplomacja w specjalnym komunikacie podała, że obywatel Rosji Jewgenij Reszetniew, przedstawiający się jako reporter rosyjskiej telewizji, prowadził działalność wykraczającą poza ramy pracy dziennikarza. Według służby kontrwywiadu wojskowego Reszetniew gromadził informacje wykorzystywane do rosyjskich działań przeciwko Polsce, w tym działań o charakterze dezinformacji. Na wniosek szefa SKW reporter rosyjskiej telewizji państwowej został objęty 5-letnim zakazem wjazdu do Polski i 3-letnim do strefy Schengen. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W reżimie sanitarnym i bez udziału publiczności w Brukseli rozpoczął się konkurs pianistyczny imienia królowej Elżbiety Belgijskiej. Wśród uczestników jest Andrzej Wierciński. Polak rozpoczął pierwszy etap wczoraj wieczorem od Beethovena, później zagrał Chopina i Rachmaninowa. Jest jednym z 58 pianistów biorących udział w konkursie, wybranych spośród 300 osób, które przysłały na konkurs swoje nagrania wideo. Pierwszy etap konkursu potrwa do 6 maja. Wtedy jury wybierze osoby, które przeszły do półfinału. 6 finalistów poznamy 24 maja, a zwycięzcę 5 dni później. Prestiżowy konkurs dla młodych muzyków będących u progu kariery jest najstarszym w Belgii. Po raz pierwszy został zorganizowany w 1937 roku w kategorii skrzypce. Rok później zagrali pianiści. Od 1988 roku organizowane są konkursy w kategorii śpiew, a od 4 lat także w kategorii wiolonczela. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od 11 do 13 stopni na północy, w centrum około 14, najcieplej na południu, nawet 18-19 stopni. Pochmurno, ale z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W całym kraju może przelotnie padać dość wietrznie, zwłaszcza w drugiej połowie dnia. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Bezpieczeństwo zdrowotne, gospodarka, społeczeństwo, infrastruktura, eksport i ekspansja gospodarcza. To tematy tegorocznego kongresu 590, czyli spotkania na szczycie przedsiębiorców, naukowców i polityków. Szczegóły na naszej antenie 5-6 maja, ekonomia w Trójce po 7.30 i 8.30 oraz 6 maja, podsumowanie dnia po 17.30. Do usłyszenia. Sponsorem audycji jest partner Kongresu 590, Grupa Lotos. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mega zwrotka w MediaMarkt. 500 zł wydajesz, 50 zł rabatu dostajesz. Za piekarnik z płytą do zabudowy Beko zapłacisz 1849 zł, oszczędzając 150 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Stać nas na tak wiele. Stać nas na to, aby podać sobie ręce i działać razem dla wspólnego dobra. Dzięki wynegocjowanym 770 miliardom złotych z unijnych funduszy będzie nas stać na jeszcze więcej. Te pieniądze to niepowtarzalna szansa na odbudowę gospodarki, wsparcie służby zdrowia i zapewnienie europejskiego poziomu życia każdej rodzinie. Czy stać nas na to, aby ją zaprzepaścić? Skupmy się na tym, co naprawdę się liczy. Liczy się Polska. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie pomidory malinowe 4,49 za opakowanie 500 gramów, a polskie jabłka Iona Gold 42% taniej, 1,99 zł za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Marian, a ty dałbyś radę na tych przecenach XXL w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o! Kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. I RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie ma to jak po długim weekendzie zacząć tydzień od wtorku. 7,5 minuty po 11. Dzień dobry Państwu. No! 12 minut po godzinie 11, no jak ten tydzień pędzi, już wtorek, witamy Państwa serdecznie, korespondencja oczywiście w skrzynce mailowej i smsowej mile widziana. Co u nas do południa przynajmniej? W ciągu najbliższej już niecałej godziny 72 fragment biografii Marii Skłodowskiej-Curie, to jeszcze przed południem będą za kilkanaście minut w cyklu Niezła historia, ciekawostki związane z Cytadelą Warszawską, a już za chwilę o wirtualnej rzeczywistości, która być może zastępując tę realną, rozszerzoną rzeczywistość uzupełniają. Jak to będzie wyglądać w samochodach tej najnowszej generacji? O tym już za kilka chwil. Trochę kultury, sporo ciekawostek popularno-naukowych, no i mam nadzieję dużo dobrej muzyki. To i więcej w naszej audycji. Trójka do trzeciej. A muzyki właśnie. Proszę bardzo. Mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości. bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Bolek i Lolek, ty tu z Romek i Atomek, dzieci z Bulerbem, Tomek na tropach i Egi. Tak jak król już pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga ci MacGyver i Pipi. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady, jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam, jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szatan. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Borek i Lorek, ty tu z Romek i Atomek, dzieci z Bulerbem, Tomek na tropach i Egi. Tak jak król już pierwszy, się sporo o tym mówiliśmy i chyba trzeba się z tym pogodzić, że wirtualna rzeczywistość zastępuje tę realną. Mało tego, rozszerzona rzeczywistość ją uzupełnia. AI, czyli Augmented Reality, znajduje zastosowanie też w motoryzacji. Co to oznacza dla kierowców? O tym nie tylko z pozycji fotela kierowcy. Kuba Witkowski. Takich samochodów jest coraz więcej. Na przedniej szybie wyświetlają informacje wchodzące w wizualną interakcję z drogą i otoczeniem. Jak to działa, pokazywał niedawno chorwacki bloger motoryzacyjny Crosspotter 13. And once more here. Mam tu te same obrazki na szybie, nie wiem, czy je widzicie. Head-up display, but not sure that you are able to see that. Przed kierowcą pojawiają się ruchome wskazówki, które dosłownie pokazują, na który pas wjechać, by właściwie skręcić, czy zaznaczają krawędź jezdni, tak by nie wypaść z drogi. Chodzi o to, by na bieżąco wyświetlać kierowcy najważniejsze informacje, tłumaczy dr Pablo Richter z firmy Continental. To muszą być proste podpowiedzi. W formie jaskrawych znaków, kocich oczu albo strzałek pokazujących, gdzie jechać. To wszystko nie byłoby możliwe bez rozwoju różnego rodzaju sensorów i czujników. Sensory radarowe mogą rozpoznawać rodzaje obiektów na drodze. Mówi profesor Piotr Samczyński z Politechniki Warszawskiej. Takich jak rowerzysta, pieszy czy inne samochody. To jest już aż tak dokładne? Tak, to już jest aż tak dokładne i potrafi też rozpoznawać różnego rodzaju małe przeszkody na drodze, jak na przykład jakaś opona położona na drodze. Niektóre z tych rzeczy są w fazie rozwoju, ale część z rozpoznawanych obiektów są wdrażane w produkcji już. Dużym impulsem w rozwoju rozszerzonej rzeczywistości będzie uruchomienie na szeroką skalę sieci 5G. Dzięki niej samochód zyska dodatkowe oczy i uszy. Sieć 5G praktycznie jest dostępna zawsze, a opóźnienia są tak minimalne, że pozwalają zastosować te rozwiązania na przykład w autonomicznych pojazdach. Mówi Tomasz Uflewski z firmy HMD Global. Gdzie duża ilość danych musi być przetwarzana w czasie rzeczywistym, tak żeby pojazd mógł się komunikować ze wszystkimi pojazdami obok siebie, z centrum zarządzania ruchem. I na przykład możemy sobie wyobrazić sytuację, kiedy pierwszy pojazd musi gwałtownie zahamować i wysyła sygnał w czasie rzeczywistym do pojazdów, które są za nim. One również hamują, nie dochodzi do żadnego zdarzenia. Ale to nie koniec. Rozszerzona rzeczywistość w samochodach już wkrótce będzie też obejmować nie tylko to, co się dzieje na drodze, ale wszystkich, którzy jadą w środku. Halo? No cześć, mamunia. Co tam u ciebie? No jadę już nie. Do domu. To, co teraz jest rozwijane, to m.in. czujniki radarowe o wysokiej rozróżnialności, które potrafią nie tylko detekować ruch człowieka, nie tylko detekować jego czynności życiowe, takie jak oddech czy puls, ale także robić zobrazowania i zobrazowania trójwymiarowe. Są to sensory radarowe, które umieszcza się w kokpicie samochodu i dodatkowo może robić zobrazowanie na przykład dziecka, które jest umieszczone w foteliku, jeżeli to dziecko ma jakieś zachowania, które by wskazywały, że na przykład nie oddycha, bądź dusi się, bądź coś takiego, no to zareaguje i poinformuje kierowcę z przodu. Taki system będzie też zapobiegał ludzkiemu roztargnieniu. Ile było przecież tragedii, gdy rodzice zapominali o śpiącym z tyłu dziecku i szli w upalny dzień na zakupy. Wkrótce takie sytuacje nie będą miały prawa się zdarzyć. Nic nie zastąpi zdrowego rozsądku czy po prostu myślenia, również za kółkiem. A jak rozszerzona rzeczywistość w motoryzacji wkracza w tę realną, sprawdzał Kuba Witkowski. Tu Trójka, 23 minuty po 11. Za chwilę jak to z przyszłości? Wracamy do rzeczywistości przez przeszłość. I ta związana z ważnymi, ciekawymi wydarzeniami historycznymi. Już za chwilę. Trójka. Program trzeci. Świątecznie. Witamy Państwa w studiu historyk, profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Niezła historia. 4 maja 1834 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Cytadeli Warszawskiej. No, muszę zacząć od tego, jaki był cel budowy Cytadeli. Cytadela przede wszystkim miała służyć za, nazwijmy to, formę straszaka. Chodzi o to, że po upadku powstania listopadowego władze rosyjskie poszukiwały takiego narzędzia, które by w jakiś sposób odstraszało warszawiaków, społeczeństwo w Polsce od potencjalnego ponowienia prób takich działań, jakim właśnie było powstanie listopadowe. Dlatego Cytadela powstała jako ośrodek odosobnienia dla więźniów, a także jako miejsce postoju części garnizonu rosyjskiego, który miał w przypadku takich działań właśnie o charakterze rewolucyjnym czy wywrotowym miał szybko reagować. Ale summa summarum Cytadela była uznawana jako miejsce odosobnienia dla osób, które były oskarżone przez carat o działalność niepodległościową lub wywrotową. W różnych źródłach czytałem, że chodziło o pewnego rodzaju kontrolę nad miastem. Tak, bo to jest forma kontroli w tym momencie, ponieważ tak jak już tutaj mówimy, mamy miejsce odosobnienia, mamy miejsce, gdzie stacjonuje spora grupa żołnierzy rosyjskich. Jest możliwość potraktowania Cytadeli jako miejsca oporu i kontroli, prawda? Więc oporu Rosjan wobec ewentualnego ataku, a potem przeprowadzania potencjalnego kontrnatarcia w przypadku, gdyby do takiej możliwości doszło i opanowania miasta przede wszystkim. No taki był cel Cytadeli. Niezła historia. Wiemy, że doszło do zamachu na Cytadelę w 1923 roku. Powiedzmy, jakie były przyczyny? Z tym faktem wiążą się bardzo różne ciekawe historie. Ja tylko mogę tutaj przytoczyć i takie ogólne tło. Otóż w październiku 1923 roku doszło do zamachu na Cytadelę. Została ona... To było wysadzenie, tak? Znaczy próba wysadzenia Cytadeli. Tą akcję podjęli dwaj oficerowie Wojska Polskiego. Walery Bagiński i Antoni Wieczorkiewicz, którzy byli od dawna znani ze swoich sympatii komunistycznych i oni potraktowali ten krok jako oznakę dezaprobaty dla systemu politycznego w państwie polskim. Jako manifest polityczny. Jako manifest polityczny, tak. Co prawda plany były inne, jeżeli chodzi o samozamierzenie, przeprowadzenie tego ataku i jego wykonanie było inne. Natomiast obaj oficerowie zostali skazani na karę śmierci, która została im wkrótce zamieniona na dożywocie, a w wyniku porozumienia ze Związkiem Sowieckim mieli zostać oni wymienieni na dwójkę obywateli polskich, którzy byli aresztowani właśnie w Rosji i podczas transportu, podczas konwojowania tych oficerów do punktu granicznego zostali oni zastrzeleni przez jednego z konwojentów, o ile mi pamięć nie myli, nazwiskiem Muraszko. Ale między otwarciem Cytadeli, między rokiem 1834 a tym, o którym mówimy, 1923, powstanie styczniowe i w tym powstaniu styczniowym też jest znamienna rola, jaką odegrała Cytadela właśnie, bo tam mieściły się nie tyle koszary, co więzienie. Tak, tam byli przetrzymywani powstańcy, którzy zostali przez Rosjan aresztowani, zatrzymani, uwięzieni. Z dyktatorem Traugutem na czele. Tak, i tam było to też miejsce po prostu egzekucji. A obecnie Cytadela jest przekształcana w muzeum. Obecnie na terenie Cytadeli znajduje się Muzeum 10 Pawilonu oraz Muzeum Katyńskie, natomiast trwają prace przygotowawcze do budowy Muzeum Historii Polski i Muzeum Wojska Polskiego. Bardzo dziękuję. Historyk profesor Tomasz Gajownik dziś o ciekawej historii Cytadeli Warszawskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Od czego mamy zacząć? Nocy już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Mieszany z pasją, dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje dobrym jeszcze wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Nas. Za 23 minuty będzie południe, światło, cienie. No właśnie to światło słoneczne wreszcie, także po majówce, po długim weekendzie może cieszyć i pewnie nas cieszy. Okazja do tego, by zrobić głośniej, to już teraz spacerkiem muzycznie do Linkin Park. Program Trzeci Polskiego Radia. Armata i Gdów Delta. Tak, to oni już w najbliższą niedzielę, 9 maja, tu przy Myśliwieckiej w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej z koncertem na żywo. Jest radość? Wracamy powoli do normalności? No jest ta radość, czy nie? No jest! It wasn't easy, but nothing is. No. It's not my problem. It's not my problem. Radość. No to teraz odpoczywamy, za 14 minut będzie południe, a odpoczywamy przy lekturze. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Pewnego ranka w maju roku 1920 weszła do maleńkiej poczekalni w Instytucie Radowym przy ulicy Pierre Curie drobna siwowłosa kobieta o twarzy bladej i uduchowionej o wielkich czarnych oczach. Głosem drżącym ze wzruszenia spytała, czy aby pani Curie pamięta o tym, że przyrzekła ją dziś przyjąć. Tą kobietą była pani William Brown Melanie, redaktorka dużego nowojorskiego magazynu. Od lat już czeka ona na audiencję u Marii Curie, która jest dla niej wcieleniem najwznioślejszych cech ludzkich i do której odnosi się z czcią pełną zachwytu i nieśmiałości. Nie otrzymawszy odpowiedzi na parę listów z prośbą o wywiad, pani Melanie przesłała Marii przez jednego ze swych znajomych fizyków te słowa. Mój ojciec, który był lekarzem, mówił mi zawsze, że niepodobna jest przesadzić w odmawianiu ważności jednostkom. Ale pani jest dla mnie ważna już od lat 20 i tylko przez kilka minut chciałabym panią widzieć. Nazajutrz po doręczeniu tych słów została przyjęta. Otworzyły się drzwi, pisze pani Melanie, i ujrzałam bladą, nieśmiałą kobietę o twarzy, której równie smutnej jeszcze nie widziałam w życiu. Miała na sobie czarną suknię bawełnianą. W tym cudownym obliczu, cierpliwym i łagodnym, malował się wyraz oderwania od świata, właściwy ludziom całkowicie poświęcającym się nauce. Uczułam się nagle intruzem i stałam się jeszcze bardziej nieśmiałą niż pani Curie. Od lat 20 byłam zawodową dziennikarką, a jednak nie umiałam zadać ani jednego pytania tej bezbronnej, w czarną bawełnę ubranej kobiecie. Zaczęłam tłumaczyć, jak Amerykanki interesują się jej wielkim dziełem, próbowałam ją przeprosić za swoją natarczywość. Chcąc mnie ośmielić, pani Curie nawiązała rozmowę o Ameryce. Ameryka posiada około 50 gramów radu, rzekła. 4 w Baltimore, 6 w Denver, 7 w Nowym Jorku. Wyliczała w dalszym ciągu, podając, gdzie się znajduje każda odrobina. A Francja? Spytałam. Moje laboratorium ma trochę więcej niż gram. Pani ma tylko 1 gram radu? Ja? Ach, ja nic nie mam. Ten gram jest własnością mojego laboratorium. Wspomniałam o patentach, które powinny były uczynić z niej bardzo bogatą kobietę. Odpowiedziała spokojnie. Rad nie powinien wzbogacać nikogo. Jest on pierwiastkiem, więc należy do wszystkich ludzi. Gdyby pani mogła wybierać, spytałam pod wpływem nagłego impulsu, co z wszystkich rzeczy w świecie zrobiłoby pani największą przyjemność? Było to idiotyczne pytanie, które się jednak miało okazać arcydoniosłe w skutkach. Jeszcze w ciągu tego tygodnia dowiedziałam się, że gram radu kosztuje 100 tysięcy dolarów. Dowiedziałam się również, że laboratorium pani Curie, aczkolwiek prawie nowe, nie posiada dostatecznego wyekwipowania i że jego rad służy wyłącznie do przygotowywania tubek z emanacją dla celów leczniczych. Trudno sobie wyobrazić osłupienie tej wyjątkowo kulturalnej Amerykanki. Zwiedzała ona wspaniałe laboratoria Stanów Zjednoczonych, zna pałacowe pracownie Edisona. W porównaniu z nimi Instytut Paryski, zbudowany na skromną skalę francuskich zakładów uniwersyteckich, wydaje się jej po prostu nędzny. Przypomina sobie wielkie fabryki radu w Pittsburgu, potężne kominy w pióropuszach czarnego dymu i długie rzędy wagonów naładowanych rudą zawierającą cenny pierwiastek. Tutaj zaś, w Paryżu, widzi na tle ubogich mebli gabinetu kobietę, która odkryła ten pierwiastek. I na pytanie, co pani pragnęłaby mieć, odpowiada jej ta kobieta: gram radu dla badań naukowych, ale nie mogę go kupić, bo rad jest dla mnie za drogi. Pani Melanie przychodzi wówczas do głowy myśl piękna i szlachetna. Trzeba, żeby Amerykanki ofiarowały Marii Curie ów gram radu. Wróciwszy do Nowego Jorku, próbuje namówić 10 bogatych kobiet, miliarderek, aby każda z nich dała 10 tysięcy dolarów na ten cel. Ale tylko 3 skłonne są to uczynić. Myśli więc, po co szukać 10 bogatych? Lepiej zróbmy zbiórkę powszechną, w której wezmą udział wszystkie Amerykanki, zarówno zamożne, jak biedne. We wszystkich miastach Stanów powstają komitety funduszu imienia Marii Curie i w niespełna rok po wizycie pani Melanie u kobiety ubranej w czarną suknię bawełnianą przychodzi na ulicy Pierre Curie list z wieścią: pieniądze się znalazły, gram radu należy do pani. Hojne Amerykanki przyszły w ten sposób Marii Curie z pomocą nieocenioną, lecz w zamian za to mają do niej prośbę. Proponują jej serdecznie, aby do nich przyjechała. Tak bardzo chciałyby ją poznać. Maria waha się. Zawsze przecież uciekała od tłumu i przeraża ją perspektywa podróży do tego kraju reklamy, najgłośniejszej w świecie. Pani Melanie nalega, zwalcza wszystkie po kolei obiekcje. Nie chciałaby się pani rozstawać z córkami? Zapraszamy jej również. Uroczystości i przejęcia panią męczą? Ułożymy jak najskromniejszy program. Zorganizujemy śliczną podróż poprzez Stany, ale niech pani przyjedzie. Prezydent Stanów wręczy pani osobiście nasz dar, w Białym Domu. Maria ustępuje. Przezwycięża obawy i niechęć i w 50. roku życia zgadza się po raz pierwszy podjąć trud wielkiej podróży oficjalnej. Jej córki są zachwycone i robią wielkie przygotowania do drogi. Ewa zmusza matkę, żeby sobie kupiła jedną czy dwie suknie i żeby swe ukochane, to jest najstarsze i najbardziej zniszczone toalety, zostawiła w domu. Gazety francuskie rozpisują się o przyjęciu, jakie panią Curie czeka za oceanem. Władze zaś na gwałt pragną jej ofiarować tytuły i odznaczenia. Bo przecież Amerykanki na pewno dziwić się będą, że nie jest ona członkiem Akademii Nauk, że nie ma orderów. Natychmiast proponują jej więc legię honorową, której znów nie przyjmuje. Później poprosi za to o krzyż legii dla pani Melanie. Z inicjatywy czasopisma Je sais tout odbywa się w Operze Paryskiej dnia 27 kwietnia roku 1921 wielka uroczysta akademia ku czci pani Curie i na dochód Instytutu Radowego. W kilka dni później Maria z córkami wstępuje na pokład Olimpiku. Mają we 3 jeden tylko kufer, ale zajmują najelegantszą kabinę na statku. Pani Curie ocenia w pełni jej komfort, chociaż nieufnie się krzywi na widok zbyt wspaniałych mebli i zbyt skomplikowanych dań. Zamknąwszy się na klucz, nie udzielając się nikomu, stara się zapomnieć o swej oficjalnej misji i pocieszać się nadzieją spokojnych chwil, które nastąpią po jej ukończeniu. Pani Curie do pani Perrin. 10 maja roku 1921. Droga Henryko, dostałam na pokładzie miły pani list, który zrobił mi wielką przyjemność, bo nie bez lęku opuszczam Francję na tę daleką podróż, tak sprzeczną z mymi zwyczajami i upodobaniami. Myślę o Larquest i o dobrych chwilach, które tam wkrótce spędzimy w gronie przyjaciół. Nowy Jork. Strzelisty, cudny i zuchwały, ukazał się z dala w mgłach pięknej pogody. Pani Melanie, która jechała razem z Marią, przychodzi ją uprzedzić, że dziennikarze, fotografowie i operatorzy filmowi już czekają. Na molo zebrał się olbrzymi tłum. Przez 5 godzin cierpliwie i wytrwale stoją ludzie, żądni widoku uczonej, o której dzienniki krzyczą wielkimi tytułami artykułów: dobroczyńca ludzkości.